Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Lem'alar isimli kitabından 30. lem'ayı okumaya devam ediyoruz. 4. şuada kalmıştık. Üstad daha önce bu kainattaki sonsuz faaliyetin hikmetlerini araştırırken iki hikmeti daha önce anlattı. Şimdi daha önemli olan 3. hikmete geldi. Şöyle başlıyor. Kainatın her yerinde hiç durmayan bir hareket var. Dur durak bilmeden sürüp giden bir hareket var. İnsanları hayret içinde bırakan sonsuz bir faaliyet görünüyor. Kainatın galaksileri dönüyor. Milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldızlarıyla beraber dönüyorlar, devran ediyorlar, geziyorlar. Galaksilerin içerisine bakıyorsunuz, o milyarlarca yıldız, pek çoğu birbirinin etrafında dönüyor. Zerreler alemine bakarsanız, yine orada elementlerin, atomların bir hareket, daimi, hızlı, süratli bir hareket içerisinde olduklarını görüyoruz. Sonra bizim yaşadığımız alemde, tabiatte, rüzgarların sürekli estiğini, yağmurların yağdığını ve canlılar aleminde hiç durmayan bir hareketin varlığını görüyoruz. Ne bakteriler, mikroplar, virüsler duruyor, ne büyük hayvanlar, insanlar, filler duruyor. Herkesi hareket ettiren büyük bir faaliyet var kainatta, tabiatta. Bu faaliyet ve hareketin bir hikmeti de şudur. Örnek veriyor üstadımız, merhamet sahibi her insan başkasını memnun etmekten mesrur olur, sevinir. Her şefkat sahibi insan da başkasını sevindirmekten memnun olur. Gönlünde sevgi taşıyan herkes sevindirmeye layık olan mahlukları sevindirmekle kendisi sevinir. Yani ne kadar çok insanı, mahluku sevindirebilirse kendisi de o kadar sevinir. Her alicenap zat, yüksek faziletlerle donanmış olan her insan, başkasını mutlu etmekten tad alır. Her adil yönetici, haklı olana hakkını vermekle ve hak yiyenleri, hukuk çiğneyenleri cezalandırmakla, hak sahiplerini sevindirir, mazlumları minnettar eder, bundan da kendisi keyif alır. Hüner sahibi her bir sanatkar, her bir usta, sanatını sergilemekle ve yaptığı makinenin tam istediği gibi işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle övünür. İşte bu saydığımız düsturların her biri öyle bir esastır ki, bunların hepsi hem kainatta hem de insanlar arasında geçerlidir, cereyan ediyor. Bu kuralların Allah'ın isimleri içinde geçerli olduğunu gösteren 3 misal, 32. sözün 2. mevkifinde izah edilmiştir. Bir özetinin burada tekrar edilmesi uygun olduğundan deriz. Nasıl ki mesela gayet merhametli, cömert, gayet kerim, âli cenab bir zat, yüksek kabiliyetinin bir gereği olarak çok muhtaç ve fakir insanları veya yani sayıca çok olan muhtaç, fakir insanları büyük bir yolcu gemisine bindirip gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek dünyanın her yerinde gezdirir. Ve kendisi de onların üstünde onları sevinçle takip eder, o muhtaçların minnettarlıklarından, memnuniyetlerinden bir tat alır, onların aldıkları keyiften memnun olur, sevinir, iftihar eder. Madem esas mal sahibi olmayan, bu iyiliği yapan kimdir? Herhangi bir insan misalini verdik. Böyle bir iyiliği yapan insan, kendisi esas mal sahibi değildir. Allah'ın verdiği nimetleri insanlara dağıtma görevlisi hükmündedir. Böyle bir insan, böyle bir zengin insan bile, böyle küçük bir ziyafet vermekle, insanlara ikram etmek, gezdirmekle bu derece memnun ve mesrur olursa, elbette bütün hayvanları, insanları, sayısız melekleri, cinleri ve ruhları, rahmani bir uzay gemisi olan dünya gemisine bindirerek, yeryüzünü türlü türlü yiyeceklerle ve göz, kulak, şefkat, sevgi, akıl gibi duyguların her birini ayrı ayrı tatmin edecek zevklerle, erzaklarla doldurup, Rabbani bir sofra şeklinde onları açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrur mahlukatını kainatın çok geniş bir dairesinde gezdirmekle gökyüzünde ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber, ebedi alemde cennetlerinin her birini ebedi ziyafetler için birer sofra yapan Zat-ı Hayy-i Kayyum'a ait olarak, o mahlukatın teşekkürlerinden, minnettarlıklarından ve sevinçlerinden gelen, tabirinden aciz olduğumuz ve mezun olmadığımız, yani ifade etme hakkımız olmayan şuunat-ı ilahiyeyi, ilahi halleri, tavırları, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı kutsi ve lezzet-i mukaddese gibi isimlerle işaret edilen rububiyet manaları vardır ki, işte bu daimi faaliyet, kainattaki daimi faaliyeti, hiç durmadan devam eden hallakiyeti, sürekli yaratmayı işte bu iktiza ediyor. Evet, Cenab-ı Hak, rahmani bir uzay gemisi olan dünya gemisine insanları, hayvanları, çeşitli melekleri, cinleri, ruhları bindirmiş, gökyüzünde, uzayda bu uzay gemisiyle gezdiriyor. Bu yeryüzü dediğimiz, dünya dediğimiz uzay gemisinin her yerini de türlü yiyeceklerle doldurmuş. Ayrıca sadece midenin sevdiği yiyeceklerle değil, gözün sevdiği şeylerle, kulağın sevdiği seslerle, şefkatimizi tatmin eden, sevgimizi tatmin eden güzelliklerle, akıl gibi duyguları tatmin eden çeşitli tefekkür konularıyla, ilimlerle, her yerini doldurmuş, her yerine zevk serpmiş ve insan adeta o tabiattan o zevkleri çeşitli organlarıyla topluyor. Böyle bir rahmani sofra açılmış ve bizi gökyüzünde gezdiriyor. Elbette bizim memnuniyetimizden, bizim teşekkür ve minnettarlıklarımızdan fevkalade memnun oluyor. Bir insan, imkanları olan zengin bir insan bile muhtaç kimselere yardım etmekten zevk alıyorsa, elbette Cenab-ı Hak kendi yarattığı, rızka muhtaç, iyiliğe muhtaç, ikrama muhtaç olan biz bütün mahlukatını ikramlara, ihsanlara boğmaktan ve onları memnun etmekten, mukaddes bir memnuniyet, iftihar-ı kutsi, lezzet-i mukaddese denilebilecek, böyle ifade edilebilecek bir zevki var. Ve bu zevktir ki, daimi faaliyeti, mütemadi bir hallakiyeti iktiza ediyor. Yine üstadımız bir misal daha veriyor. Hem mesela sanatkar bir mühendis, konuşan bir robot yapsa, o robot istediği gibi konuşsa, mühendisin istediği şeyleri konuşsa, hareket etse, onu yapan sanatkar onunla ne kadar gurur duyar, memnun olur, kendi kendine maşallah der. Madem bir makine yapan bir mühendis, yaptığı makineyi yoktan yaratmış olmadığı halde, madde üzerinde bir parça işlem yaparak ortaya koyduğu eserinden dolayı ruhunda bu kadar büyük bir iftihar, bir memnuniyet hissi duyuyor. Elbette bu mevcudatın sani-i hakimi, her şeyi yoktan yaratan Allah, kainatın tamamını sayısız notalarla, bestelerle ses veren ve ses verip tesbih eden, zikredip konuşan bir ilahi musiki korosu, ayrı ayrı sesler çıkaran hayret verici bir fabrika yapmakla beraber, kainatın her nev'ini, her bir alemini ayrı bir sanatla ve ayrı sanat mucizeleriyle sergileyerek, doldurarak, canlıların kafalarında birer ses cihazı yaratmış. Bakın, her canlının başında birer ses cihazı var. Ses çıkarıyor. Biz de konuşuyoruz. Birer kamera takmış başımıza. İki gözümüz, sürekli kayıt yapan kameralar gibi. Ama nereye kayıt yapıyor? Nasıl kaydediyor? 80 yıl boyunca sürekli nasıl kayıt yapar ve kaydeder ve onları nasıl istediği anda, istediğimiz anda hatırlarız bilmiyoruz. Böyle harika bir kamera. Sonra birer telefon makinesi yapıyor. Cep telefonları gibi. Başkasıyla bizi konuşturan, kalpten kalbe yol yapan cihazlar var. Deruni cihazlar. Hatta en küçük canlının küçücük kafasında bile bu aynı alet ve cihazları yapıyor. Yani bakıyorsunuz karıncanın, sivrisineğin küçücük kafasında minicik gözleri var, kameralar. Beyinleri var, bilgisayarlar. Evet. Ve haberleşme aletleri var. Yani kokuyla haberleşiyorlar, sesle haberleşiyorlar. Böyle cihazları var. Ayrıca her insan kafasına değil, yalnız ses cihazı, birer dijital fotoğraf, birer telsiz telefon, hatta bunlardan 20 defa daha harika ve karmaşık, her insanın kafasına öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işletip netice vermekten gelen, yani öyle bir beyin yapıyor ki bütün vücudu idare eden bir beyin, bunları yapıp çalıştırmaktan gelen kutsi bir iftihar, mukaddes bir övünme, memnuniyet, mukaddes bir memnuniyet gibi manalar, rububiyetin, Rabb oluşun bu nev'inden olan ulvi şuunat, ulvi haller, elbette ve herhalde bu daimi faaliyeti gerektirir. Yani Cenab-ı Hak bu kendi memnuniyeti ve kendi sevinci, mukaddes sevinci, mukaddes zevki için bu faaliyeti yapar, bu kadar mahlukatı, bu kadar güzel organlarla donatır ve onları seyreder. Kendisi bundan mukaddes bir zevk alır. Hem mesela bir hükümdar, adil bir hükümdar, hakkı olanların hakkını vermek ve mazlumların hakkını zalimlerden almak, fakirleri güçlülerin şerrinden muhafaza etmek, güçsüzleri güçlülerin şerrinden, kötülüğünden muhafaza etmekle, sonra herkese layık olduğu hakkı vermekle lezzet alır, iftihar eder, memnun olur. Hükümdarlığın ve adaletin kaidesi, esası, esas kaidesi budur. Elbette. Şimdi her insan böyle olunca, her sultan, her adil hükümdar böyle olunca, elbette hakimi hakim olan, hakimi hakim, adli adil olan zat-ı hayy-i kayyumun bütün mahlukatına, özellikle canlılara, onlara hayat hakkı tabir edilen hayat şartlarını ihsan ediyor. Bakın ne kadar önemli, ne kadar güzel bir şeyi hatırlatıyor üstad. Canlılara hayat verince, hayat verdiği varlıkların yaşamaları için gerekli ortamı da onlara ihsan ediyor. Hayatlarının devamı için gerekli olan çeşitli maddeleri, nimetleri, yiyecekleri onlara ihsan ediyor, ikram ediyor. Bu onların hukuku hayatıdır. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarıdır. Ve hayatlarını muhafaza için onlara çeşitli cihazat verir. Yani sadece düşmana karşı kendilerini müdafaa edecekleri dişler, boynuzlar, efendim tırnaklar vermekle kalmaz. Onların kan dolaşımları için, efendim çeşitli sinir sistemleri için, kemikleri için, kasları için gerekli olan, yani onların hayatının organlarının hepsinin muhafazası için gerekli şeyleri ihsan eder. Yani mesela deri ihsan etmiş. Derinin üstüne yünden bir elbise giydirmiş pek çok hayvana. Soğuktan muhafaza ediyor. Yağ tabakası olan bir deri ve yünlü bir elbise, kaftan giydiriyor onlara. Çeşitli cihazlar veriyor. Hayatlarını rahat devam ettirsinler diye. Ayrıca zayıfları güçlülerin şerrinden rahimane himaye için onlara lazım olan gerekli organları veriyor. Yani aslanlar, efendim, kaplanlar hızlı koşuyorlarsa, onların pençeleri varsa, rast gelen her ceylanı öldürmesinler diye, ceylanlara da, efendim, çelik gibi esnek, güçlü, ince bacaklar veriyor, onlara hızlı koşma imkanı veriyor. Bunun gibi bütün mahlukata, her birine korunma imkanları vermiştir. Bütün canlılarda bu dünyada haklı olana hakkını verme tamamen gerçekleşmiş. Yani kanat lazımsa kanat vermiş, ayak lazımsa ayak vermiş. Şöyle ayak lazımsa öyle ayak vermiş. Kimine koşabilen ayak, kimine ağaçlara tırmanabilen, ağaçlarda gayet kolay hareket edebilen eller, ayaklar veriyor. Efendim böyle, kimin neye ihtiyacı varsa, kimine gece görebilen gözler, kimine uzaktan görebilen gözler. Böyle, madem bu dünyada haklılara, yani hayatının hakkı olarak pek çok varlığa çeşitli organlar vermiş, elbette adaletin ikinci bir kısmı var. Haksızlara ceza vermek. Haksızlara ceza verme kısmı ise adaletin icrasındandır ve bilhassa dünyada kısmen olsa bile bilhassa mahkeme-i kübra-i haşirde, yani haşrin büyük mahkemesinde en büyük adalet mahkeme kurulduğu zaman en büyük adaletin, ilahi adaletin tecellisinden hasıl olan ve tabirinden aciz olduğumuz şuunat-ı Rabbaniye, Rabbimizin çeşitli halleri, tavırları ve mukaddes manalardır. Orada tecelli edecek. Yani Cenab-ı Hak orada sonsuz adaletini, özellikle ikinci şıkkını, haksızların cezasını verme ve haklılara da en büyük ihsan olan cenneti ihsan etme, cennette layık olduğumuz, olmadığımız pek çok nimetleri ihsan etmekle tecelli edecek. Evet, Cenab-ı Hakk'ın öyle bir yüksek adaleti var ki, bu adalet dünyada pek çok faaliyetin sebebi, kaynağı olduğu gibi, ahirette de cennetin, cehennemin, ilahi mahkemenin varlığını gerektiriyor ve efendim bu büyük faaliyetin bir önemli sebebidir o. İşte bu üç misal gibi Esma-i Hüsna'nın bütün isimleri, Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismini böyle nazara alın. Allah'ın adaleti böyle tecelli etmek isterse, Allah'ın Rezzak ismi böyle tecelli etmek isterse, dünyada sayısız faaliyetleri gerektirirse, bütün Esma-i İlahiye her biri bu sonsuz faaliyet içerisinde hisseleri var. Bu kutsi şuunat, bazı kutsi şuunat-ı ilahiyeye onlar sebep oluyorlar. Bu sürekli yaratılış o Esma-i İlahiyeden geliyor. Hem madem her kabiliyet, her istidat gelişip inkişaf edip semere vermekle, meyve vermekle, kendini icra etmekle bir ferahlık, bir genişlik, bir lezzet verir. Yani gözünüz varsa görmek ister, bilginiz varsa ortaya koymak istersiniz. Ortaya koydukça ferahlarsınız. Bir el beceriniz varsa onu ortaya koymakla rahatlarsınız. Hakeza. Hem madem her vazifedar vazifesini yapmakla ve bitirmekle vazifesinden terhisinde büyük bir rahatlık, büyük bir memnuniyet hisseder. Hem madem her vazifedar vazifesini yapmakla ve bitirmekle vazifesinden terhis olmakla büyük bir rahatlık, bir memnuniyet hisseder. Ve madem bir tek tohumdan birçok meyveler almak ve bir dirhem, bir gram, bir gramdan 100 gram kâr kazanmak sahiplerine çok sevinçli bir halettir. Evet, biz çiftçiler olarak bir tohum eker, 100 meyve almak isteriz ve alırız. Bir ağaçtan 1 ton meyve alırız, bundan çok seviniriz. Ve 1 gram masraf yapıp 100 gram kazandığımız zaman çok sevinçli bir hale gireriz. Bu bir ticarettir, bir sevinçtir. Elbette bütün mahlukattaki hadsiz, sayısız istidatları inkişaf ettiren, geliştiren, yani bütün canlılara verdiği kabiliyetleri geliştiren ve bütün varlıkları kıymetli vazifelerle, kıymetli vazifelerde çalıştırdıktan sonra tekrar terhis ettiren, yani unsurlar, madenler mertebesine, unsurları, yani cansız maddeleri, madenler mertebesine, madenleri bitkiler hayatına, bitkileri rızık vasıtasıyla hayvanların dereceyi hayatına, hayvanları insanların şuurlu, akıllı, yüksek hayatlarına çıkarıyor ve çıkarmakla memnun olur. İşte her bir canlının zahiri bir vücudunun yokluğa gidiyor görünmesiyle beraber ruhu, mahiyeti, hüviyeti ve sureti, pek çok vücutları geride kalır, baki kalır. Bunları yapan zat, bu faaliyetleri yapan zat, bu kadar daimi faaliyetten, bu kadar sürekli Rabbani yaratıştan doğan manalar, mukaddes manalar vardır. Rububiyetin şeinleri, halleri vardır. Ve bunlar ona, onun için bir zevktir, bir memnuniyettir. Ve bu sebeple de sürekli yaratır, yapar, bir hareket verir bütün kainata, bütün zerrata. Değerli kardeşlerim, burada dersimize kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Bir mektubunun son kısmında kalmıştık. Risale-i Nur'ları yazan, yani 1940'larda, 50'lerde, 1960'lara kadar belki bu hizmet böyle devam etmiş, yeni yazıyla tab edilinceye kadar, basılıncaya kadar, çoğaltılıncaya kadar Risale-i Nur'lar ellerde yazılarak, elden ele dağıtılarak böyle okunmuş, böyle istifade edilmiş. Onu elleriyle yazan, çoğaltan Nur talebeleri elbette hem fakirlik, maddi sıkıntılar içerisinde, hem çeşitli baskılar, tazyikler altında ama mağlub olmayarak, vazgeçmeyerek, inayeti ilahiye ile vazifelerine devam etmişlerdir. Allah'ın inayetinin bir şekli de yazdıkları risalelerde bazen Allah isimlerinin, bazen Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin mübarek isimlerinin, bazen Kur'an isimlerinin alt alta geldiği, tevafuk deniyor buna, tevafuk ettiği görülmüş. Ve onlar da bu tevafuk eden, alt alta gelen, bir sıraya dizilen o mübarek isimleri kırmızı mürekkeple yazarak bunları göstermişler. Bu tevafuklar onlara zevk vermiş, şevk vermiş, gayrete getirmiş. Arkalarında inayeti ilahiyenin varlığını hissetmişler. Şevkle vazifelerini sürdürmüşler. Şimdi üstadımız da yine böyle bir konuya açıklık getiriyor. İkinci cihet, nasıl ki çok mübarek ve kutsi büyük bir zat, gayet fakir ve muhtaç bir adama, ümid edilmediği bir tarzda, iltifatkârâne bir kapta, bir kabın içinde, bazı kağıtlara sarılı bir hediye ihsan etse, evet, kağıtlara sararak, ister şeker, ister pasta, böyle güzel şeyler, tatlı şeyler ihsan etse, elbette o biçare adam, o pek büyük zata karşı, hediyenin binler mislinden fazla teşekkür etmek ister. Ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan, o hediye ile gösterilen iltifatına karşı ne kadar teşekkürde israf ve ifrat etse de makbuldür. Ve o çok mübarek zatın o hediyesine sardığı kağıtları teberrük deyip şeker gibi yese, hatta o hediye içindeki cevizlerin sert kabuklarını da teberrük diye ekmek gibi yutsa ve o hediyenin kabını mübarek bir kitap gibi öpse ve başına koysa, israf olmadığı gibi. Aynen öyle de. Şimdi bu misal üzerinden hakikati anlatacak. Risale-i Nur yazanların yazdıkları sayfalarda İrade-i âmme, irade-i hassa iltifatını tevafuk zarfıyla ihsan etmiş. Yani Cenab-ı Hak adeta o kitapları yazanlara, Kur'an tefsirini yazanlara manen inayetini, özel inayetini gösteriyor ama bunu tevafukla gösteriyor. Tevafuk denilen zarfın içine koyup da ihsan ediyor. Elbette tevafuğa dair tafsilat, tasvirat, fiili teşekküratın bir nevidir. Yani talebeler kırmızı kalemlerle yazarlarsa, bu tevafukları gösterirlerse, süslerlerse, bu da fiili bir teşekkürdür. Bir sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır. Kusura bakılmaz. Yani Nur talebelerine kimse dememeli ki, neden böyle kelimelerin bir sıraya dizilmesine bu kadar önem veriyorsunuz? Tevafuk o kadar önemli bir şey mi? Dememeli. Madem bunda Cenab-ı Hakk'ın umumi iradesi içerisinde, elbette her şey onun iradesiyledir, özel bir inayet tarafı vardır bu işin. Öyleyse bunu öpüp başına koyan insanların kusuruna katiyen bakılmaz. Evet, böyle bir zatın iltifatını gösteren maddi 40 para ihsanına karşı 40 bin teşekkür edilse israf değil. İkinci mesele, ben kendimde hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde 3 aylardan sonra bir yorgunluk, şevkte, çalışma şevkinde bir fütur, bir duraklama görüyordum. Sebebini açıkça bilmiyordum. Şimdi eskiden söylediğim tahmini sebebin hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki, nasıl maddi hava, yani şu içinde yaşadığımız hava soğuk olsa, hava şartları kötü olsa insana kötü tesir ediyor, manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı veriyor. Evet, havada oksijen azalsa, karbondioksit çoğalsa, isli puslu bir hava olsa insana sıkıntı veriyor, nefes alamıyorsun. Bunun gibi manevi havada bozulur. Yani insanın huzur duyduğu, şevk aldığı, gayrete geldiği efendim bir manevi çevre vardır. Ama bu çevrede bazen bozulur. Birilerinin etkisiyle bozulur, baskılarla bozulur, tahribatla bozulur. İnsanın dikkatini zararlı şeylere çeken eğlencelerle bozulur. Ve herkesin istidadına göre böyle menfi bir hava sarsıntı verir. 3 aylarda ve efendim şuhur-u muharremede alemi İslam'ın manevi havası 3 aylarda Recep, Şaban, Ramazan, özellikle Ramazan'da doruk noktasına çıkıyor. İslam aleminde manevi hava tertemiz hale geliyor. Bütün ehli imanın ahiret kazancına, ticaretine, efendim, herkes bu kazanca, ticarete yönelmiş, ciddi alışverişler yapıyor ahiret adına. Yani ne demek? Kur'anlar okunuyor, namazlar kılınıyor, oruçlar tutuluyor, zekatlar veriliyor. Böyle Ramazan'da ve 3 aylarda manevi kazanç adeta çok ciddi, karlı bir ticarete dönüşüyor. Ve herkes buna yönelmiş, buna gayret ediyor. Efendim, alimler konuşuyor, aydınlatıyorlar. Manevi hava gittikçe safileşiyor, güzelleşiyor. Ve bu güzel hava, bir takım müthiş arızalara ve fırtınalara karşı karşılık veriyor, dayanıyor. Yani o sırada o manevi havayı bozmak isteyen ne kadar faaliyet varsa onlara karşı dayanıyor. Ve müminler o manevi efendim menfi havalara, kötü havalara kendilerini kaptırmıyorlar. Çünkü o 3 aylarda gayet güzel bir cazibe var. Herkes o sayede efendim ve 3 aylar sayesinde, Kur'an sayesinde derecesine göre istifade eder. Ama o 3 aylar bittikten sonra adeta ahiret ticaretinin panayırı, sergi yeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Evet, adeta o ahiret malları piyasadan kalkıyor ve dünyevi mallar, menfaatler, efendim kazançlar ve dünyadan daha fazla istifade duyguları gelişiyor. Ve insanların gayretlerinin çoğu bir derece yön değiştiriyor. Havayı zehirleyen çeşitli şeyler ortaya giriyor. Hava gittikçe efendim bozuluyor. Hatta bazen zehirleniyor. Herkes derecesine göre ondan zarar görüyor. Evet, bazı yerlerde biliyorsunuz bu doğal gaz ülkemize gelmeden önce kömür yaktığımız zamanlarda ve hala da kömür yakılan yerler çok. Efendim, eğer hava cereyanı da yoksa, hava temizlenmiyorsa kışın, sokağa çıkıp da zehirlenerek yere düşen insanlar olurdu. Yani bu tarzda herkes derecesine göre bu manevi havanın da bozulmasından zarar görüyor, zarar görüyoruz. Bu havanın zararından nasıl kurtulacağız? Bu menfi havanın. Kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Buna Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar zorluk artarsa, müşkilat ziyadeleşirse, kutsi vazife itibariyle daha bir ciddiyet ve şevkle hareket etmek lazım. Menfi hava arttıkça şunu düşünmek gerekiyor. Demek ki hizmete daha fazla ihtiyaç var. Ben daha ciddi bir şekilde hizmete yapışmalı, daha bir şevkle hizmet etmeliyim ki insanların elinden tutabilelim böyle efendim zor şartlarda. Çünkü başkalarının fütûru, efendim ellerini gevşetmesi ibadetten, hizmetten ellerinin gevşemesi ve geri durmaları, çekilmeleri ehli himmetin, gayretli insanların şevkini, gayretini ziyadeleştirir. Herkes geri dursa ben önde olmalıyım. Madem bu yapılacak işler ortadadır, ben bunlara sahip çıkmalıyım der. Efendim himmet sahibi insanlar böyle zamanlarda efendim, daha fazla işe sarılırlar. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendilerini mecbur bilirler ve bilmelidirler. Şimdi yeni bir mektup, 37. mektup. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi'adedi tevafikatil kelimati ve hurufatiha fi kitabil kainat. Evet, kainatta, tabiatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Üstad Bediüzzaman Hazretleri mektuplarına genellikle bu ayeti yazarak başlıyor. Ey müminler, ey kardeşler! Düşünün, kainatta Allah'a hamd etmeyen, Allah'ı tesbih etmeyen, Sübhanallah demeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir vazifeyle çalışmayan, koşmayan hiçbir şey yoktur. Kainat bir fabrika gibi. Hem çalışıyor, mükemmel meyveler veriyor, ahenkle çalışıyor, hem de tesbihat denilen sesler çıkarıyor bu çalışması esnasında. Yani kendi ustasını adeta övüyor çıkardığı seslerle. Sonra üstadımız diyor ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ne kadar? Şu kadar. Bi adedi tevafukatil kelimat ve hurufatihe fi kitabil kainat. Kainat kitabında, bakın kainat bir kitap ve onun kelimelerinde, harflerinde birbirine karşı uyumlar, birbiriyle bağlar var. Bu bağlar, uyumlar adedince size selam, rahmet, bereket olsun. Nedir bu kainattaki, tabiattaki bağlar? Bakın, şöyle düşünelim. Ayaklarımız var, bizim vücudumuza uygun. Vücut gücümüze, büyüklüğümüze, kaslarımızın gücüne uygun. Her canlının kendine uygun bir ayağı var, bir kanadı var. Yani sivrisineği uçurabilecek kadar kanadı var. Sivrisineğe büyük kartal kanadı takmak da gerekmez. Kartala sivrisinek kanadı kadar küçük bir kanat vermek de uygun olmaz. Bakın, kartalın ağırlığına ve vücut yapısına ve işlerine, ihtiyacına göre öyle bir kanat iş görür, onu vermiş. Serçe kuşuna nasıl bir kanat lazımsa onu vermiş. Kimine hız yapan, kimine havada durabilen imkanlar bahşetmiş, öyle kanatlar vermiş. Ayaklar da öyle. Kim ne kadar koşması lazım, kime ne büyüklükte ayak lazım, ne ağırlıkta ayak lazım, el lazım. Bakın bize verdiği el, tabiatta hiçbir mahlukun eli böyle değil. Bize öyle el vermiş ki, bize verdiği beynin gereklerini yapabilecek, yani teknolojiyi icra edebilecek, beynimiz alet yapma imkanı ile donatılmış, makine cihaz yapma imkanı ile donatılmış. Ama bize verdiği eller, bağışlayın, atların, merkeplerin o tırnaklı ayakları gibi olsaydı, bizim bu nazik, hassas parmaklarımız olmasaydı biz ne yapardık? Beynimizle düşünür, fakat ellerimizle bir şey yapamazdık. Demek ki Cenab-ı Hak hep bütün mahlukatın, bütün organlarını, bütün olayları tevfikiyle, inayetiyle birbirine muvafık, uygun kılmıştır. Evet, basit bir misal, çay bardağınıza kocaman çorba kepçesi koyamazsınız. Çay kaşığı gibi nazik, küçük bir kaşık lazım. İşte uygunluk, tevafuk budur. Bütün kainatta, canlıların her organında böyle tevafuklar var, uygunluklar var. İşte bunların adedince diyor. Bu tevafukların adedince Allah'ın rahmeti, inayeti sizinle olsun. Tevafuk zaten başlı başına bir inayettir. Sizin organlarınızın, sizin vücut yapınıza, ihtiyaçlarınıza uygun verilmesi zaten başlı başına bir inayettir. Allah'ın yardımıdır. Evet. İşte bu kitaplarda da böyle tevafuklar olabilir. Mana ve kelimelerin tevafukları. Bunları da böyle memnuniyetle karşılamak lazım. Onlarda da Allah'ın özel inayeti görünür. Sonra üstadımız, efendim, aziz, sıddık, âli cenab kardeşlerim diyor. Hepsini okumayacağım. Başını okuyup bu dersimize son vereceğiz. Nur ve gül fabrikalarının vaziyetlerinden bu acayip zamanda, efendim, onların ne tarzda olduklarını haber vermiyorsunuz. Halbuki bu dünyada en ziyade alakadar olduğum onlardır. Her neyse, diyor. Yani üstadımız kendisi Kastamonu'da kalıyor. Bugünler Kastamonu günleri, öyle ilan edilmiş arkadaşlar tarafından. Efendim, üstadımız Kastamonu'da kaldığı yıllarda, özellikle Isparta'dan, Barla'dan, Sav köyünden, kule önünden haber alamadığından çok üzülüyor. Halbuki diyor, benim dünyada en alakadar olduğum, en ilgili olduğum onlardır. Onlardan haber almak istiyorum. Onlara nur fabrikası, gül fabrikası diyor. Çünkü onlar nur üretiyor, gül üretiyor. Gül alıp gül satıyor, nur alıp nur satıyorlar, nur ile terazi tutuyorlar, efendim, işleri ışık, işleri güzelliktir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere, hoşça kalın.